Uliko Coachem. Twój samochód powinien być wszechstronnie niezawodny jak ty. Poznaj wielozadaniowe samochody dostawcze Citroena. Berlingo, Jumpy i Jumpera. Ładowno-pojemne, przestrzenno-zmienne, idealne do pracy w terenie i trasie. Sprawdź wyjątkową ofertę na auta dostępne od ręki. Tylko w kwietniu dostawcze Citroeny w leasingu od 102%. Szczegóły w salonach i na citroen.pl. Citroen. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskie Radio, sobota, 24 kwietnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 2,5 miliona Polaków w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, wykonano ponad 10 milionów szczepień. Francja wprowadza obowiązkową kwarantannę dla przylatujących z Indii, Brazylii i RPA. Niezwykła wystawa dzieł Gustawa Klimta w Brukseli. Liczba szczepień przeciwko COVID-19 przekroczyła w Polsce 10 milionów, poinformował wczoraj wieczorem szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Na ten zastrzyk zapisał się m.in. prezydent Andrzej Duda i szef rządu Mateusz Morawiecki. Pochwalili się tym w sieci, co pozytywnie ocenił w śniadaniu w Trójce Marek Sawicki z PSL-u. To jest dobry sygnał i oby więcej osób istotnych w Polsce te informacje podawało. Warto, żebyśmy rzeczywiście ten poziom populacyjny, poziom wyszczepień na poziomie, jak mówią lekarze, minimum 70 osiągnęli. Szczepienie ma już za sobą prezydencki doradca profesor Andrzej Zybertowicz. Widzą Państwo, że się uśmiecham. Pełnowymiarowym astronautą będę w lipcu, gdy będę miał drugą dawkę. Miałem drobne dreszcze w ciągu pierwszej doby. Apele szczepiących się osób publicznych dobrze ocenia Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. I dobrze, że są politycy, którzy pokazują, że będą szczepić się tą szczepionką, bo to jest moim zdaniem dobry kierunek, ale z drugiej strony ta chęć Polaków do szczepienia trochę spadła ze względu na bałagan, który panował w systemie szczepień. Jak wyjaśnił poseł PO, chodzi m.in. o problemy z systemem rejestracji na szczepienia, które pojawiły się na początku kwietnia. Uruchomiono wtedy szczepienia dla osób 40+, a potem je wstrzymano. Politykowi PO odpowiedział wiceminister kultury Jarosław Salin. Dotąd mieliśmy po prostu taki etap, w którym towaru było mniej niż chętnych, to znaczy szczepionek było mniej niż chętnych, a teraz dochodzimy do etapu, kiedy szczepionek zaczyna być więcej niż chętnych, stąd te luzowanie tych zasad i nawet pełna wolność możliwości rejestrowania się na szczepienia po 9 maja. Na szczepienie zarejestrował się też m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski. Robił to przez internet i jak zaznaczył, zajęło mu to tylko 30 sekund. Francja zaostrza restrykcje dla podróżujących z kilku państw Ameryki Południowej, Indii i RPA. Osoby przylatujące z tych krajów muszą poddać się obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie. Ma to zahamować transmisję bardziej agresywnych mutacji koronawirusa. Nowe restrykcje dotyczą pasażerów przylatujących z Brazylii, Argentyny, Chile, Gujany Francuskiej, RPA oraz Indii. Osoby te będą musiały otrzymać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa 36 godzin przed lotem. Drugi test zostanie wykonany na lotnisku po przylocie. Następnie wszyscy pasażerowie będą musieli udać się na obowiązkową 10-dniową kwarantannę, niezależnie od wyniku badania. Podczas samoizolacji wyjście z domu będzie dozwolone wyłącznie od 10 do 12. W każdej chwili możliwe będą kontrole policyjne. Grzywna za brak przestrzegania przepisów może wynieść od 1000 do 1500 euro, poinformował w czwartek szef MSW Gérald Darmanin. Francuskie władze chcą tym sposobem zahamować transmisję trzech mutacji koronawirusa – indyjskiej, brazylijskiej i południowoafrykańskiej. Francuscy eksperci twierdzą, że są one bardziej odporne na szczepionkę przeciwko COVID-19. Obecnie odpowiadają one za niecałe 4% zakażeń w kraju. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Wolontariuszy, którzy w wakacje opowiadaliby o przyrodzie wybrzeża i chronili ją przed turystami, poszukuje Urząd Morski w Gdyni. By móc pracować na polskich plażach, wystarczy odrobina wolnego czasu, chęci oraz ciekawość świata. Można zgłaszać się do 21 maja. Wiedza na temat przyrody polskiego wybrzeża nie jest wymagana. Szukamy miłośników przyrody, mówi rzeczniczka Urzędu Morskiego Magdalena Kieszkowska. Szukamy osób, które kochają naturę, które kochają przebywanie na świeżym powietrzu, obcowanie z morzem, plażą, lasem. Osób pełnoletnich, energicznych, komunikatywnych i osób, które przede wszystkim mają wolny czas i chciałyby go spożytkować ucząc się, zdobywając wiedzę, a także przekazując tą wiedzę innym. Wolontariusze będą pracować na dwóch odcinkach, od Karwi do Łeby i od Ustki do Rowów, w czerwcu, w weekendy, a w lipcu i sierpniu codziennie. Wyjątkowa wystawa prac Gustawa Klimta w Brukseli. Ekspozycja opowiada o życiu i twórczości austriackiego malarza, ale w nietypowy, bo cyfrowy sposób. Można ją oglądać w belgijskiej stolicy do 5 września.

faltan como tres días, ¿pa' qué te vas a preocupar por lo que vaya a pasar? Goza, disfruta y baila nada más, que esto acaba de empezar. Esta fiesta no va a acabar, con la coca vamos a arrollar. Que suenen ya los tambores, que la fiesta va a empezar. Esta fiesta no va a acabar, con la coca vamos a arrollar. La rumba dura tres días en tiempo de carnaval. Esta fiesta no va a acabar, con la coca vamos a arrollar. Uno, dos y tres, ¿qué pasó? Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski, audycja podzwrotnikowa. A co to było? To było szczęście, to była radocha, oni byli wszyscy happy. I pakietra wahar, kiero koszar mi wida. Po cholerę pracować. Użyję tego słowa, choć w radiu może koli ucho, ale tak śpiewali. No właśnie, po co tyle robić? Po co ty, człowieku, zarabiasz? Nie zarabiaj! Zróbmy fiestę jakąś. Que llamen la policía. To był wyznacznik dobrej fiesty, że sąsiedzi zawołają policję, bo tam ktoś za płotem się tak dobrze bawi i już jest czwarta nad ranem, mamy następnego dnia do roboty, a oni tu się bawią, nas to irytuje, wzywamy policję i co wtedy? I Latynosi wciągną policjanta do zabawy. To jest sztuczka, którą się stosuje, żeby mandatu nie wlepił, żeby nie zatrzymał tej balangi. To trzeba go przekonać, ale panie, no przecież my się tu bawimy, chodź pan z nami się zabaw, pakietę was a preocupar. Panie, czym się pan będziesz martwił? Po co? Happy, szczęście. A czym się szczęście wyraża? No na przykład oczekiwaniem się wyraża. W następnej pieśni facet będzie oczekiwał i już samo oczekiwanie go uszczęśliwia. Nie spełnienie, nie ta czekoladka, którą zje, tylko oczekiwanie. A pieśń? A w Polsce przed wojną też śpiewali bardzo podobną. Umówiłem się z nią na dziewiątą. Come. just to have to myself, just to feel the way I felt again. Szczęście w czystej formie, pysio uśmiechnięte. Today, what a day, dzisiaj, jaki to dzień, doskonały, cudowny, bo umówiłem się z nią na 9 i tak mi do niej śpieszno już i wziąłem od szefa konto, kupię jej bukiecik róż i po prostu to wszystko dzisiaj, całe dzisiaj jest przepiękne. Esencja szczęścia, oczekiwanie na coś, co się przydarzy i po drodze do tego oczekiwania, do tego szczęścia, które się przydarzy, wszystko jest przepiękne. Bruk jest piękny, te chwile są piękne, które się dłużą. I to czekanie na stacji, nie wiadomo czy przyjedzie, czy nie przyjedzie, wszystko przepełnione szczęściem. A czego ty, człowiecze, oczekujesz? Czego się spodziewasz po swoim dniu? Bo to z nastawienia wynika. Jak się spodziewasz czegoś dobrego, to cała reszta dnia, nawet proza życia, będzie przepiękna, będzie ugrzana w tych promieniach oczekiwania. A jak się spodziewasz czegoś złego albo... Jeszcze gorzej, bo jak się czegoś złego spodziewasz, to już trudno, no ma przyjść trudno. To jest jakiś rodzaj cierpienia, ono cię uszlachetni, ale najgorzej, jak się niczego nie spodziewasz po swoim życiu, tylko panie, sam cię, panie, proszę pana, się stanie i się nic nie stanie potem już, proszę pana, jak się wstało, no, się pójdzie do pracy, się tam nic nie stanie specjalnego, bo co ja, stempluję znaczki na poczcie, proszę pana, co się stać może, no. W palec się nie walnę nawet, proszę pana. Nic się nie stanie w moim życiu, proszę pana. I potem przyjdę z tej pracy i wie pan co, no obiad, żona, papilot i tak dalej. Co ma się stać? No nic. Jeszcze horoskop, proszę pana, przeczytam. Po co pan czytał? No bo wie pan, bo nic się nie dzieje, to człowiek czyta głupoty, proszę pana. A można to samo przeżyć inaczej?

kupy szczęścia dookoła siebie. Może powinienem powiedzieć całe stosy, nawisy szczęścia pod sufitem, złogi szczęścia na dywanie. Wszędzie jest. Catfish, boogie, woogie, boogie, woogie, boogie, woogie. Catfish, boogie, woogie, boogie, woogie, boogie. Woke up this morning about 4:30. Who'd I see tiptoeing across my floor? My ever-loving baby with a rod in her hand, heading for the creek called Catfish Land. She yelled at me and said, get up, son, come along with me and let's have some fun. I grabbed my britches and a long cane pole, headed for the red-hot catfish hole. Catfish, boogie, woogie, boogie, woogie, boogie, boogie. Catfish, boogie, woogie, boogie, woogie, boogie, woogie. Catfish, boogie, do it, baby, with me. Threaded a worm right on that hook and dropped it in the water in a shady nook. The bobber jumped when Mr. Whiskers hit. My gal flipped and throwed a fit. She pulled and tugged and yelled, what's wrong? I said, baby, he's a big and that cat's real gone. Catfish, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie. Catfish, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie. Catfish, boogie, do it, baby, with me. Smiled at me and her eyes did roll. She said, set your pole and let's take a stroll. We walked along the creek, me and my miss. She gave me a hug and a great big kiss. She held me close and said, I love you. I said, I got all of this and fishing too. Catfish, boogie, woogie, boogie, woogie, boogie, woogie. Catfish, boogie, woogie, boogie, woogie, boogie, woogie. Catfish, boogie, do it, baby, with me. I czym się tu szczęście wyrażało? Najpierw go budzi o 4:00 nad ranem i mówi: ubieraj się, jedziemy na ryby. A on do niej: szczęście ty moja, może pośpimy trochę? Nie, nie, nie, nie, na ryby idziemy, koprobaki, wkładaj buty. Lało mu się za kołnierz, w błoto się wywrócił parę razy. Ona do niego cicho, a on z tym wiaderkiem blaszanym huku narobił. Ona zła, zarzuca ją wędki, nic nie bierze, potem bierze wielka ryba, wciąga i... szczęście ty moje, tym się bronił, tym się osłaniał i przed deszczem, i przed wiaderkiem, i przed jej złością, a ona na końcu, jak już się udało rybkę złapać, wzięła go za klapy, pocałowała, nie wiemy w co, bo w piosence nie podane, ale jak go wzięła za klapy, to musiało być wprost nos na nos i powiedziała: szczęście ty moje, jak ja cię kocham, żeś ty ze mną na ryby poszedł. Ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas, buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alborera, rumor de fresca brisa de tierra morena. Miro las espigas, dorados sus trigales, como las que se mecen muy verdes los maizales, y serpentean las bardas de piedras quebradas. Citas con arcones de adobe blanqueadas, la Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades, con pelos mexicanos le brindan su canto, y todos la visitan el día de su santo. México, México. México, México, de bronce tu corazón. ojos como espejos y tibias sus lagunas. Se peinan con el viento de encaje las espumas, de piedras molcajetes, volcanes nevados, populistas y huevos, amantes postrados. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelos. Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno, gozando tus pregones, te canta el viajero. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, México, de bronce tu corazón. No hay como sones jarochos cantados con emoción. México, México, te llevo en el corazón. No i pierś mu puchła ze szczęścia, po prostu był szczęśliwy i o tym zaśpiewał piosenka o kraju rodzinnym, o Meksyku, ale mogła być o czymkolwiek, bo takich piosenek ten artysta ma pęczki całe, no po prostu radosny i szczęśliwy, nawet jak mu się coś złego przydarzy, to w pewnym sensie szczęśliwy, że mu się przydarzyło, bo przecież no mogła go nie rzucić. Jak go rzuciła, to znaczy, że wcześniej byli razem, no to tam było coś szczęśliwego, a teraz jak go rzuciła, to on przeżywa werteryzmy swoje, to też jest w życiu pożyteczne, to też jest pewien rodzaj szczęścia. Szczęście może być też w rodzaju takim z minusem z przodu. Ja to mam szczęście, kurna, no normalnie mógł mnie przejechać ten autobus, a udało się, nic się nie stało, Polacy nic się, no ja to mam szczęście, prawie mnie złapali, panie, rozumie pan, skarbóweczka się kręciła, no ja to mam szczęście, naprawdę w życiu, wie pan, no, złotym czepku urodzony. Z pracy mnie, proszę pana, wywalili i co? Natychmiast, proszę pana, się tak się rozglądam, patrzę, a co to za praca była, dziadostwo, jak znalazłem sobie lepszą, proszę pana. I dwa razy tyle płat. Ja to mam szczęście w życiu. Są i takie rzeczy. I teraz tak, jak ktoś miał jakieś szczęście, to powinien je wynosić na ulicę i do innych. Trzeba się dzielić szczęściem. Państwo bardzo często rozmawiają o nieszczęściach. To też może i potrzebne. Dzielimy się z drugim człowiekiem. Wie pan, co mi się przytrafiło? Pan zaraz, proszę pana, ale mnie się przytrafiło. A jakby tak, no przynajmniej tyle samo razy, co o nieszczęściach. Dzielić się tymi szczęśliwymi przypadkami. Wchodzimy. Halo, jest tu kto? Naprawdę, no tak mi jest wesoło dzisiaj, nie wiem dlaczego. Bailando es una locura, que tremendo. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpierało go i podzielił się z nami. Możemy się razem z nim uśmiechać. Głupawo trochę, ale cóż to. Zostawiaj ślady swego szczęścia innym. Wynoś szczęście poza siebie, poza dom. Przypomina mi się pieśń, to chyba Skaldowie. Kto na ławce wyciął serce i podpisał głupie jelce, kto? No właśnie, scyzoryk, ławka w parku. Tak, wandalizm? Nie, jak jest serduszko wycięte i głupie jelce jest poświęcone, to już nie wandalizm. Ja ze wzruszeniem oglądam. Nie graffiti, nie, nie, tylko takie malunki bardzo do graffiti podobne. Jak graffiti widzę, to mnie wkurza na maksa, bym chciał zlikwidować tych gości, którzy niszczą posesję innym. Natomiast jak widzę w Grudziądzu na takiej grubej rurze, która nad szosą puszczona została, nie wiem czemu nie można było wkopać pot, no ale idzie nad szosą i tam jest napisane: Magda, kocham cię. Jakiś gość się wspiął na tę rurę, spray wziął i wymalował do tej Magdy, która autobusem do szkoły tędy jeździ, wymalował to oświadczenie. No piękne. W Golubiu na płocie podobnie. Nie pamiętam już imienia, czy to Zocha, czy coś, ale też było kocham potem. Jakie piękne i cudowne. Dzielą się szczęściem z nami. A artysta, który następny zaśpiewa, też mu się wylewa. Poprosił ją do tańca. Troszkę ją poprosił nieśmiało, no bo nie byli nawet sobie przedstawieni. Na balandze po prostu podszedł któregoś razu. On tam już ją oglądał wcześniej. Przyglądał jej się z daleka, ukradkiem, za krzaczka, w szkole. Popatrywał, no ale chodziła z innym, nie miał śmiałości. I nagle widzi, że przyszła sama, więc kłania się nisko, prosi do tańca. I wypskło mi się, panie, w tańcu mnie się wypskło, kocham. Słowo kocham mnie się wypskło. I wie pan co? Mnie się wypskło, a ona zareagowała. We've been meeting this way for a while, always keeping our hearts in denial. But the rules of the game are as such, there are some things you never should rush. With the way that you're looking tonight, it was only a matter of time before I got so overwhelmed. Myself. I said I love you, I didn't mean to, but the moonlight just gave me away. Now that I said it, tried to forget it, and pretend it was all a mistake. I'll keep trying, go on denying, this feeling that I know is true. Stumbling and falling, and still after all, I keep falling in love with you. Nothing for me left to hide. I hope I have fate on my side. Either way, I've got nothing to lose. Surrender is all I can do. And if you should be mine in the end, I'll remember it all happened when. I'll keep trying, gonna deny it. This feeling.

takie szczęście i gorące. A teraz pieśń One Night at a Time. Rada starszego kolegi do młodszych, do wszystkich młodszych. Po kawałeczku i po troszeczku. Ktoś powie konserwatywne podejście do sprawy. Tak, ja teraz obronię tę konserwatywną strategię. Uwaga. Najpierw całymi tygodniami wysyłamy tylko ukradkowe spojrzenia. Coraz dłuższe, powłóczyste, ale jednak tylko spojrzenia. Potem następuje jakiś sporadyczny tet-a-tet, jakiś pojedynczy taniec, jakiś uśmiech, ale twarzą w twarz na schodach, przepuszczam panią, coś wprost. I to znowu niech trwa tygodniami, niech się przydarza raz tu, raz tam. Wreszcie pierwsze wyjście razem, ale jeszcze nie sami. Pierwsze wyjście razem, ale z kolegami. I to znowu niech trwa. Kolejne pierwsze wyjście i jeszcze jedno już 13 czy 15. Niech to się ciągnie tygodniami. W końcu idziecie gdzieś sami. Na randkę. Pełną gębą randkę. Ale jeszcze nie łap za rękę. To będzie potem, po kilku tygodniach kolejnych chodzenia na randki. Dokąd ty, człowieku, gnasz? Dokąd się śpieszysz? Co chcesz skrócić? Szczęście? Tę słodycz kolejnych spotkań narastających tygodniami, to chcesz skrócić? Not yours and baby, you're not mine. We've got something and it sure is fine. Let's take our love one night at a time. There's one thing that we both agree. I like you and baby, you like me. Let's take our love one night at a time. All night, love all night. Practice makes perfect. Gonna get it right. Gonna get it right. One night at a time. All night, love all night. Practice makes perfect. Gonna get it right. Get it right one night at a time. Oh, I think about you all day long. It feels so good, it can't be wrong. I got my fingers crossed that this goes on. Come on, baby, now what do you say? Let's take our love one night at a time. All night, love all night. Practice makes perfect. Gonna get it right. Gonna get it right one night at a time. You all day.